tell you. I got some money. Ola, amigas e amigos, comeza Rock Soul Things, quen vos fala é Miguel Ángel Ferreiro. Isto é a Radio Piratona 906.1. Veña, comeza a música. Pois comezamos o programa número 8 con moita máis música do habitual, xa que imos abarcar nesta ocasión toda a xenda de aquí a fin de ano, non só a desta semana. Polo tanto, vou falar o mínimo posible, que creo que vos o preferiredes así, e imos comezar ca música, pero con unha novidade. O primeiro tema do esperadísimo novo álbum de Sinestesia. A banda compostelana lanzará en 2016 Quen va a poder con esto, e nos regalan este adianto chamado Hai unha luz. Alumbra, pero que no llega, como los faros de un coche averiado. Hay carreteras que no llevan a ningún lado, y esas son las que suelo coger. Hay un payaso que llora mientras todos se ríen, y una duda asoma tu boca. Algunas flores se abren paso entre las rocas, y esas son que suelo coger. La habitación está desordenada desde ayer. La noche la pasé espiándote por la web. Las calles laten con el pulso de un imperativo. Y los periódicos nos mienten. Como es de mí. Hay una luz que alumbra pero que no llega, como los faros de un coche averiado. Hay carreteras que no llevan a ningún lado, y esas son que suelo coger. La habitación está desordenada desde ayer. La noche la pasé espiándote por la web. Las calles laten con el pulso de un imperativo. Y los periódicos nos mienten. Como es de pura elegancia, Sinestesia. Seguiremos agardando con impaciencia a chegada do seu novo traballo, mentre sempre podemos seguir escoitando este agasallo que nos deixaron a semana pasada en forma de videoclip. Outro que ven con novedades baixo brazo, pero que ademais abre a nosa xenda, xa que estará en el contrabajo o mércores 23, é Jai Dou, que de seguro que nos regalará temas do seu inminente traballo Me and the Blues, o seu segundo traballo xa. Por o momento, podemos escoitar este xenial adianto que se chama Lollipop Mama. lion, you really don't shake yourself. She shake like hell, you really don't shake yourself. She shakes for me, shakes for nobody else. Well, I'm rockin' in the morning, rockin' in the midnight too. Well, I'm rockin' in the morning, in the midnight too. I don't complain because she might stumble too. Amigas, amigos, xenial esta datación na que o bluesman de O Porriño segue acercando os grandes deste xénero ao noso século XXI. Recordade que estará o mércores 23 en el Contrabajo, acompañado ademais polos sonoros bailes de Risky Romy. Tamén o mércores, pero no bar El Diablo de Lugo, estará o potente trío de Psicobilly de Marín Breaking Bones, de seguro que os que nos seguides semanalmente xa os coñecedes ben. Se non é así, aí vos queda este Alligator Girl. Wild, wild, imposible non bailar con eles. Eu vos aseguro que estaba brincando aquí no estudio. Son Breaking Bones, recordade, no bar El Diablo de Lugo o mércores. Tamén o mércores, pero en El Pequeño, de Pontevedra, estarán Óscar Avendaño e Andrés Cuña presentando os temas do álbum dos Reposado, Burro. Estarán en formato acústico, o que é unha boa excusa para pôr outro tema deste xenial disco. Xa que o bolo será, como vos dicimos, en formato acústico, imos pinchar Por el Sol, o tema máis reposado do álbum, que ademais resulta ser o seu primeiro single. Isto é Óscar Avendaño Reposado na Radio Piratona. Sol, Óscar Avendaño e Reposado, vos recomendamos que busquedes ademais o xenial videoclip no que poderedes ver a Cora Salles nunha faceta que eu polo menos non lle coñecía, que é a de soberbia actriz. Vamos deixando xa este mércores tan movido, no que ademais de isto que vos contamos estarán Mínima Son no JJ Copas de Pontareas, Carlos Tarque e Alejo Estivel no Auditorio Mar de Vigo e un día antes, o martes 22, a hora do Bermú, o propio Carlos Tarque, o cantante de M-Clan, será entrevistado en directo polos compañeiros do Sempre Queda o Rock na Taberna Severo de Pontareas. Como sempre, moi recomendable acercarse a ver a grabación en directo do programa radiofónico da xente do Rock in Río Tea. Ese mesmo martes pola noite celebrarás ademais o 25 aniversario da Iguana Club, unha cita onde, como sempre, neste habitual evento anual, non se sabe como acabar a noite, pero, sen dúbida, ali estará Flor de Nata, da música viguesa. O día do Nadal, pola súa parte, nos trae un par de regalos especiais. O primeiro será en la Pecera de Vigo e trae forma de blues. Beethoven Rollers estarán o Benres 25 deixando moitos clásicos e algunha composición propia como este Blues do Porco. We'll be right back. la que les odio. Debería de saber que a todos los coches ya llegó San Martín. Esta historia, como me dije, por mutación genética nadie pienso lo que sé. Beethoven Rollers, a noite de Nadal en la pecera. O segundo dos regalos que nos depara este 25 de decembro terá lugar en Ourense, na Sala Berlín máis concretamente, onde estará o xenial trío pucelano Arizona Baby. Creo que estes non necesitan máis presentación, así que isto é Real Lies. Geniais, Arizona Baby, unha banda que vos aseguro que en directo son todavía mellores. Unha gran maneira, un diferente modo de pasar o día do Nadal. Xa centrados no sábado 26, co turrón e os polvorones diseridos, que mellor que acercarse a suar en un dos múltiples concertos que haberá esa data. Comenzamos por Cool Funeral, Kill Me Track, Los Gatos y el Sexo, que estarán tocando con entrada de balde no centro goianés, evidentemente en Goián. Vos deixamos con este pedazo blues de Cool Funeral. You'll Never Touch Me se chama esta barbaridade de blues dos inconmensurables Cool Funeral. Que bestia parda que é Juan Mahons a guitarra, de verdade. Seguimos ca xenda do sábado 26, nos vamos para Ferrol, a Sala Super 8, onde estará a banda de rock alternativo de San Sadurniño, Sanford Music Factory. Vos deixamos co tema que dá nome ao seu álbum. Isto é Natural Behavior. Thank you. Buf, menuda pedazo banda, Sanford Music Factory, como son, menudos son que teñen esta banda de San Sadurniño que recordade estará o sábado 26 na sala Super 8 de Ferrol. Tamén o sábado 26, pero en Vigo, terá lugar o xenial festival Charentón nos Norte, que levará música en directo ás salas dos Multicines Norte. Os portugueses de Party San Cid e Branta, o Pequeno Camarada, que por se non o sabedes é Camarada Nimoy en formato dúo, e Cinta Adhesiva son os grupos que participarán neste inxenioso proxecto. Vos recomendamos que busquedes información sobre este festival. Podedes atopala buscando evento no propio Facebook, que hoxendía casi todos estamos por aí atrapados. E mentres oídos buscando, vos imos deixando con Cinta Adhesiva. Magnífico proxecto, Cinta Adhesiva, únicos e inimitables, este dúo lírico-musical de Vigo que está formado por Silvia Penas e Jesús Andrés. Tamén o sábado 26 e tamén en Vigo, en la Iguana Club, para ser máis concreto, los Pontiac presentarán o seu novo traballo Juba Duba, 10 temas novos deste trío de hot rock and roll. Mentres non nos facemos con ese novo disco, vos deixamos con este tema do seu primeiro traballo. Isto se chama Gorilas a Gogó. xeniais los Pontiacs, vos aseguro que teñen un directo que é pura enerxía e electricidade. Proseguindo coa xenda do sábado 26, cruzamos o corredor do Morrazo e chegamos a Salasón de Cangas, onde os Duques de Monterrey estarán tocando seus orixinais narcocorridos, como este que se chama El Corrido de Don Pedro. Con los Duques de Monterrey cerramos a xenda do sábado, un sábado no que ademais tamén estarán Hamlet na Sala Capitol e Tony Lomba e Helio dos Santos na Fábrica Chocolate, onde, por certo, repetirán tamén o mércores 30 de decembro. Xa centrados no domingo 27, en Adopotas, en Barrantes, terá lugar a presentación da banda, Xunta de Malicia. E, ademais, nese mesmo concerto, o directo dunha das bandas máis en forma do panorama galego. Vos deixamos con eles. Isto é Foxy Freire na Radio Piratona. mí no me afecta, esto es lo que hay. ¿Será que no quieres saber de más? ¿No será que sabes pero quieres calar? Ya verás que los tus sueños se han vendido a otros. Descubrirás que en ti es un poder más. Cobra boletas el barco. La cabaña está llegando ante los teus pies. Ten cuidado con el afonado revés. ¿Será que no puedes poner de pie? ¿No será que finches y te dejes joder? Ya verás que todos tus sueños se han vendido a otros. Descubrirás que en ti eres un burro mai. Con la bolilla es de porco. Bestialidad, un auténtico cañón, Foxy Freire, de verdad es una banda que recomendamos encarecidamente. Vos recordamos, o domingo 27 en Adopotas en Barrantes, con eles estarán presentándose Xunta de Malicia. Tamén o mesmo domingo 27, Selvática estarán no Bar Labranza de Bueu coa súa peculiar mestura de punk, rock e psicopop. Iste Venusiana deixa boa mostra disto que vos falamos. Selvática na Radio Piratona. Curto pero intenso este Venusiana de Selvática, un disco que vos recomendamos, o de Selvática. Nos imos acercando cada vez máis a fin de ano, pero mentres todos estarán a pensar nas uvas e no cotillón, a xente de ben, podemos seguir indo a concertos. O martes 29, por exemplo, o músico ferrolano Jamie Fifthing estará tocando na casa, na sala Super 8. Vos recomendamos a este pedazo de artista, négome a pronunciar o nome deste tema porque me considero incapaz de facelo ben, pero que sepades que é o primeiro single do seu álbum Torches in the Alley. My blood just feels the same. Begins another day to mend. On the daily boring road, the news just blurred the day. More human beings like me stand. Good only knows your name. Embrace your dreams again. Ooh, again. Someday, mouths open to receive what's lent. A few bucks must be enough to pay my daily bread. Your family is at home. Reflect. Good only knows your name. And my chest. Why cannot lie the shadows overwhelm my body drowns to feel that nothing's left. Shining a light, sheets are sweating again at 6 a.m. Oh, again. O final me vou atrever. It's 6 AM somewhere. Se chama este tema de Jamie Fitzring o martes 29 na sala Super 8 con entrada de balde. Tamén o martes 29 e un día despois, o mércores 30, Dixie Town por fin chegan a Galiza para presentar seu espectacular novo álbum Same Old Story, na que será unha forma excelente de cerrar o ano. O martes, por certo, estarán no Café Cultura Oriense e o mércores na Salasón de Cangas, dous auténticos templos do rock. Nos imos ir despedindo con eles, non sen antes recordarvos, como sempre facemos, que se queredes máis información sobre estes eventos e outros máis que por falta de tempo se nos van quedando fora do programa, só tedes que consultar o noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto. O prometido. Vos deixamos con Los Peters Blues de Dixie Town na Radio Piratona, 106.1 da FM. Feliz Ani Novo e saúde e Rock and Soul and Things, de ica o ano que ven. Private hospitals. Here's the devil.